نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سورة الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم سبح تسبیح کیجئے اسما نام کی رب کا اپنے رب کے الاعلی جو سب سے بلند ہے الذی وہ جس نے خلق پیدا کیا فسوا پھر درست بنایا والذی اور وہ ذات قدر جس نے اندازہ کیا تقدیر بنائی فہدا پھر ہدایت بخشی والذی اور وہ ذات اخرجا جس نے نکالا المرعا چارا فجعلہ پھر بنا دیا اس کو غثاء خشک گھاس کورا احوا سیاہ کر دیا سنقرئک انقریب ہم پڑھوا دیں گے تجھ کو فلا تو نہ تنسا تم بھولو گے الا مگر ما شاء اللہ جو چاہا اللہ نے انہو بے شک وہ یعلم وہ جانتا ہے الجہر ظاہر کو وما یخفا اور جو پوشیدہ ہے ونیسر کا اور ہم آسان کر رہے ہیں تجھ کو تیرے لیے للیسرا واسطے آسانی کے فذکر پس نصیحت کیجئے ان اگر نفعت الذکرا فائدہ دے نصیحت کرنا سیذکر ان قریب نصیحت پکڑے گا من یخشا جو ڈرتا ہوگا ویتجنبھا اور گریز کرے گا اس سے الاشقى سب سے زیادہ بدبخت الذی وہ جو یصلی داخل ہوگا النار الکبری بڑی آگ میں ثم پھر لا یموت نہ وہ مرے گا فیہا اس میں ولا یحییٰ اور نہ زندہ ہوگا قد افلح یقیناً فلاح پا گیا من تزکا جس نے پاکیزگی اختیار کی وذکر اور ذکر کیا یاد کیا اسم ربه اپنے رب کا نام فصلی پھر نماز پڑھی بلکہ تؤثرون الحیات الدنیا تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو والآخرت اور آخرت خیر بہتر ہے وابقا اور زیادہ باقی رہنے والی ان یقینا ھذا یہ لفی الصحف الاولی البتہ پہلے صحیفوں میں ہے صحف ابراہیم و موسیٰ ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں